Bokoka kite o kopanzanga isango lelo pona timote. Awako aboinga nazali kombo na pasi pona bino ba kamarade. Kamarade ya mboka kisasa bake iko funda ngai epa ya mwasi ya Timote. Timote abangi makambo alobi totika kaka noki mwasi na ngai nde akoyeba. Bokoka kite o kopanzanga isango lelo pona Timote. Awako aboinga nazali kombo na pasi pona bino ba kamarade. Kamarade ya mboka kisasa bake iko funda ngai epa ya mwasi ya Timote. Timote abangi makambo alobi totika kaka noki mwasi na ngai nde akoyeba. Nazali koyeba te wazambe nyonso bakosala ngai, nazali malamu ngai na baninga basabotenga ye mama. Nakoki koyeba te wazambe kanda bakoyoka ngai, bakozwaka mingi kutu eleki ngai balingi nde nini yo mama. Sabotenga ye yeah.